Kto lubi wyprzedaże, ręka w górę! Już teraz wielka wyprzedaż w sklepie online Lidla. Artykuły tekstylne i przemysłowe w lidlowych supercenach. Nawet do 80% taniej. Więcej na www.lidl-sklep.pl. Oszczędzaj dzięki lidlowym cenom. Dzień za dniem ostępy Puszczy Białowieskiej tętnią życiem jej mieszkańców. Niestety niektórzy z nich toczą prawdziwy bój o przetrwanie. Ratuj żubrem zagrożone gatunki. Więcej na żubr.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef dyplomacji Unii Europejskiej za przyspieszeniem prac nad sankcjami za łamanie praw człowieka. Zakończyło się spotkanie liderów PiS i Zjednoczonej Prawicy. Jutro ciąg dalszy. W Białym Domu podpisano porozumienie pokojowe między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem. Szef unijnej dyplomacji zaapelował o przyspieszenie prac nad sankcjami za łamanie praw człowieka w reakcji na próbę otrucia nowiczokiem rosyjskiego opozycjonista Aleksieja Nawalnego. Chodzi o restrykcje wzorowane na amerykańskiej ustawie Magnickiego, ale ze względu na nawiązanie do Rosji i opory niektórych krajów, nowe przepisy, nad którymi trwają prace, tak się nie nazywają. Josep Borrell podczas debaty w Parlamencie Europejskim zaproponował, by zostały one nazwane reżimem sankcyjnym Nawalnego. Mam nadzieję, że to, co wydarzyło się z panem Nawalnym, zachęci państwa członkowskie do zakończenia dyskusji i do działania, by zaakceptować sankcje za łamanie praw człowieka, które byłyby tym, co Amerykanie nazywają ustawą Magnickiego. My moglibyśmy po swojemu nazwać je reżimem sankcyjnym Nawalnego. Zielone światło dla prac nad sankcjami dali w grudniu ubiegłego roku ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich. Od tego czasu trwają prace techniczne z udziałem prawników i ekspertów nad przygotowaniem odpowiednich regulacji. Zakończyło się spotkanie liderów PiS i Zjednoczonej Prawicy. Tematem trwających ponad 5 godzin rozmów była rekonstrukcja rządu, nowa umowa koalicyjna oraz listy w najbliższych wyborach parlamentarnych. Negocjacje będą kontynuowane jutro. Zmiany w Radzie Ministrów zapowiedział w lipcu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ma do nich dojść na przełomie września i października. W ramach rekonstrukcji ma zostać m.in. zmniejszona liczba ministerstw. Podczas uroczystej ceremonii w Białym Domu wysłannicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Bahrajnu podpisali porozumienia pokojowe i o normalizacji relacji z Izraelem. To pierwsze państwa z Zatoki Perskiej, które zdecydowały się na taki krok. Tym samym Emiraty i Bahrajn dołączyły do Egiptu i Jordanii, które do tej pory jako jedyne arabskie państwa zawarły porozumienia pokojowe z Izraelem. Umowy, które budzą sprzeciw strony palestyńskiej, przewidują otwarcie ambasad oraz rozwój współpracy gospodarczej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich liczą, że ich umowa umożliwi zakup amerykańskich myśliwców F-35. Z badań Polikliniki Gemelli wynika, że wciąż obniża się średnia wieku osób, które poważnie chorują po zakażeniu koronawirusem. Najciężej chory leczony w tym rzymskim szpitalu ma 52 lata. Wielu ozdrowieńców od miesięcy wciąż narzeka na zdrowotne dolegliwości. Wiek ciężko chorych z powodu zakażenia koronawirusem spada systematycznie od lipca. Wcześniej największe komplikacje występowały u 65-80-latków, potem 40-60-latków, ale coraz częściej wykrywa się zakażenie u 30-latków. Ci ostatni, mimo że bez lub z nieuciążliwymi symptomami, zakażają starszych w rodzinie. To dlatego na oddziały intensywnej terapii znów trafiają pacjenci 70-letni i starsi. Jednocześnie jednak częściej niż poprzednio kurowani są tam 45-55-latkowie. O ile w marcu leczenie na intensywnej terapii trwało 3-4 tygodnie, to dziś 10-15 dni, ale intensywność choroby nie zmieniła się. Mamy ozdrowieńców sprzed 6 miesięcy. Jedni czują się świetnie, inni narzekają na ciągłe duszności i trudności w oddychaniu, problemy z węchem i smakiem, mówi Massimo Antonelli, dyrektor oddziału anestezjologii i reanimacji. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o sporcie Mateusz Fusiarz. 16 etap Tour de France dla Lenarda Kemna z Bora Hansgrohe. Niemiec całkiem nieźle rozłożył siły na tym górzystym odcinku. W pewnym momencie urwał się od ucieczki i do mety dojechał z dużą przewagą nad drugim Ekwadorczykiem Richardem Carapazem i trzecim Szwajcarem Sebastianem Reichenbachem. Liderem pozostaje Roglic. Natomiast Kasia Niewiadoma utrzymuje drugie miejsce w Giro Rossa, czyli takim żeńskim Giro d'Italia. Traci niespełna 2 minuty do prowadzącej Holenderki Annemiek van Vleuten. Ze spraw piłkarskich dziś nie doniesienia boiskowe, a takie bardziej kuluarowe. Po pierwsze, transferowa telenowela z udziałem Arkadiusza Milika trwa w najlepsze. Miał odchodzić do Juventusu? Nie wyszło. Miał do Romy? Nic z tego. Nie zgodził się ponoć na zarobki rzędu 5 milionów euro za sezon. To może RB Lipsk? Kto wie? Tottenham? Ponoć to naprawdę realna opcja, choć trudno stwierdzić, czy w przypadku napastnika naszej kadry słowo realna w ogóle pasuje. Może ostatecznie dogada się w Neapolu? To też jest realna opcja. Barwy klubowe udało się zmienić w tym okienku Kamilowi Wilczkowi i jako, że w debiucie ustrzelił dla FC Kopenhaga dublet, to widać, że powrót do Danii był dla niego dobrą decyzją. Przynajmniej pod kątem piłkarskim, bo prywatnie Polak nie ma lekko. Wszystko dlatego, że gra teraz dla największego rywala swojego byłego klubu, Brentby. I zaczęło się. Jeden z ministrów skrytykował go, od fanów dostawał pogróżki, od policji sugestie ostrożności. Jak przyznał, nie jest pilnowany przez całą dobę, ale zachowuje większą czujność. Ta przyda się, bo w niedzielę mecz derbowy. Na koniec siatkówka. Być może ta informacja umknęła komuś w natłoku sportowych wydarzeń weekendu. Do kraju wrócili dziś nasi siatkarze z reprezentacji do lat 18, którzy wywalczyli brązowy medal na Mistrzostwach Europy we Włoszech. W małym finale pokonali Bułgarię 3-1. Przyjmujący Jakub Olszewski jeszcze przeżywa ten mecz. Tuż przed meczem tak naprawdę trener w szatni nam powiedział, żebyśmy sobie zrobili zdjęcie po meczu, żeby każdy był z uśmiechem. Też razem rozmawialiśmy z chłopakami i wiedzieliśmy, że jeżeli nie damy siebie wszystko w meczu o brąz, jeżeli nie przyjedziemy z medalem do Polski, to za parę dni, za parę tygodni będziemy mieli sobie co do zarzucenia, a jeżeli damy siebie wszystko, to na pewno nic sobie nie zarzucimy. Mistrzostwa Europy do lat 18 zdobyli gospodarze Włosi. I jeszcze plażówka. Wszystkie trzy polskie pary kobiece przegrały w swoich pierwszych meczach grupowych Mistrzostw Europy, a grały Katarzyna Kociołek i Agata Cejnowa, Monika Brzostek i Aleksandra Gromadowska, a także Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz. Jutro do gry w Jurmale wkraczają panowie, czyli mistrzowie Polski Michał Bryl i Mikołaj Miszczuk oraz Piotr Kantor i Bartosz Łosiak. Znów o sporcie po 23. Jutro słonecznie, tylko na Pomorzu zachmurzy się i może spaść deszcz od 25 do 29 stopni. Chłodniej tylko nad morzem od 20 do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Muzyka i język. 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 18 do 26 września. Więcej na www.warszawskajesieńart.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept Med. I ten lizak pomoże? Tak, Lizaki Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21:09. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski. Dzisiaj proponuję, by zanurzyć się w świat bardzo nam bliski. jednocześnie niezrozumiały dla większości z nas. Świat internetu, przepływu informacji, fake newsów, czyli współczesnych plotek, reklam to wszystko napędzających oraz świat zamkniętych w algorytmach mechanizmów zmuszających nas do oddania naszego czasu. Co ciekawe, ten czas to właśnie pieniądz, jak mówi porzekadło z czasów, kiedy nie znano jeszcze internetu. To wszystko można nazwać rynkiem zarządzania uwagą człowieka. Tak więc dziś zapytamy, czy komputery, te rowery dla naszego umysłu, jak nazwał je Steve Jobs, to wyzwanie dla ludzkości i wielkie jej osiągnięcie, czy też jest to początek końca naszej cywilizacji, jak prorokują niektórzy. Na pewno jednak jest tak, że musimy uważnie obserwować ten świat technologii, który dla przeciętnego z nas dostępny jest na wyciągnięcie ręki, tak by dotknąć telefonu. Make you free. Never stop to think about a downfall. Happens at the end of every line. Just when you think you pull a fast one, happens to the foolish all the time. Sly and Family Stone, San Francisco, zespół z Doliny Krzemowej, można powiedzieć. Będzie dzisiaj też nam towarzyszyła muzyka z tamtej części Stanów Zjednoczonych. No dlatego, że dzisiaj porozmawiamy o tych nowych technologiach. Audycję realizuje Anna Regulska, wydaje Sylwia Hej. No i są także goście. W Gdańsku jest dr Grzegorz Lewicki, filozof rozwoju cywilizacji, ekspert do spraw prognostyki. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Współpracuje pan z Akademią Sztuki Wojennej oraz Polskim Instytutem Ekonomicznym. Wszystko się zgadza. Myślę, że to też opisuje nam tą nowoczesną technologię, jaką jest internet. A także jest w studiu w Ogrodzie Radiowej Trójki Michał Płociński, dziennikarz Plusa i Minusa. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. To Plus Minus, dodam, to jest dodatek publicystyczny do gazet Rzeczpospolita. A sam Michał Płociński jest człowiekiem bardzo zainteresowanym technologiami, szczególnie polemikami na portalach społecznościowych. Do panów pierwsze pytanie, doktor Lewicki, niech pierwszy odpowie. Co pan robi rano? Sięga pan od razu do telefonu, do smartfonu i sprawdza pan właśnie co? Jeżeli tak wygląda pana poranek. Co ja robię rano? Rano to głównie chcę się wyspać, ponieważ budzi mnie mój mały synek, który urodził się dzień po pacjencie zero i ma pół roku, ale jeszcze nie wie, że taty tak w czasie nie wolno budzić. Natomiast rzeczywiście zaraz po tym wyłączam tryb samolotowy w telefonie No i już nastawiam się właśnie na spięcie, prawda, jak Tybolt z internetem i telefonem. Po prostu wchodzę w normalny tryb, w którym moja dostępność dla innych jest de facto no stała przez cały dzień. I ile pan spędza czasu z telefonem w ręku, używając internetu? Może pan to jakoś wyliczyć? Tak, panie redaktorze, niestety jestem o wiele gorszy tutaj na moją niekorzyść niż przeciętny Polak, który w tym roku spędza w internecie poniżej 2 godzin, tam chyba 1:50. Ja natomiast w internecie, jeśli liczyć rzeczywiście interakcje z telefonem również, bo teraz już prawie 50% interakcji, nawet prawie 50% wejść na strony internetowe odbywa się z urządzeń mobilnych. Właśnie niedawno skończyłem raport na 30-lecie internetu na konferencji Impact i tam te wyliczenia dokładnie pokazują, że tak naprawdę już telefon już powinien nam de facto zastępować komputer, w zasadzie korzystanie z internetu na co dzień. I niestety ja spędzam w tym internecie za dużo czasu. Ja spędzam, myślę, że dziennie to jest 6 godzin śnie. Nie, więcej. To jest pewnie 10-12 godzin, jeśli policzyć, przeglądanie social mediów, wrzucanie jakichś rzeczy na to, sprawdzanie poczty, komunikowanie się. To co najmniej 6-7 razy więcej. Gry komputerowe czasami, bardzo rzadko, raz na miesiąc, jak żona nie widzi, ale to też się wlicza, bo one też są często online. Więc niestety jest tego za dużo i czuję pewien przesyt. Mam swoje strategie radzenia sobie z tym. Ale to za chwileczkę o strategiach radzenia sobie porozmawiamy. Michał Pociński niech teraz odpowie na pytanie, co robi rano i czy od razu rzuca się na komentowanie na przykład na portalach społecznościowych wydarzeń ze świata i z kraju. To jest absolutnie przerażające, ale przyznaję się bez bicia, że tak, że od samego rana jestem absolutnie reaktywny. Wiem, że znam w ogóle wszystkie te badania psychologiczne, socjologiczne, które mówią, że tak nie można, że nie można sobie dać narzucić od razu tej reaktywności od rana, więc mój mózg, gdyby robił to świadomie, pewnie by po telefon nie sięgał, ale ja po telefon, który leży koło łóżka, sięgam jeszcze będąc w półśnie. Nauczyłem się już jakiś czas temu odkładać telefon dalej, ale zapominam o tym niestety. I wtedy za każdym razem budzę się z telefonem, przeglądając Twittera. I czy w takim razie postawmy taką krótką diagnozę. Zaraz też wyjaśnię, dlaczego ten temat tak mocno mnie zainteresował. Przyznam się, że ja też niestety jeszcze leżąc w łóżku sprawdzam, co się dzieje na świecie i nie tylko. Czy to oznacza, że społeczeństwa współczesne, mające tak doskonały dostęp do technologii, mające na wyciągnięcie ręki wiedzę o świecie i z całej wieczora oraz dnia poprzedniego z całego świata. No właśnie, czy to jest stan chorobowy, doktor Lewicki? Krótko poproszę. Niestety internet stał się narzędziem, bez którego coraz większa liczba ludzi nie jest w stanie żyć i przeżyć. To znaczy, bez internetu nie jest w stanie zarabiać na życie, a więc de facto nie jest w stanie przeżyć. I teraz to nie ustało, tak jak kiedyś, w latach jeszcze 90. podłączenie do internetu było domeną tych najbogatszych, tych najbardziej obeznanych w technologii, tak? To teraz tak naprawdę jest to, można powiedzieć, nowa rzeczywistość białych i niebieskich kołnierzyków, czyli nowa rzeczywistość klasy średniej i klasy pracującej, i to nieustanne podłączenie jest niejednokrotnie wymagane przez pracownika. Więc w tym momencie nowym luksusem dla elit jest właśnie to, że mogą się totalnie wyłączyć i pozostawać poza internetem tyle, ile chcą. Czyli nowy luksus polega na tym, że nie mamy połączenia z internetem, Michał Pociński. Nie musimy. Tak, znaczy to jest coraz lepiej rozumiane już wśród elit. W ogóle cała ta kwestia zagrożenia, jakim są media społecznościowe, to jak media społecznościowe zmieniły nasz świat, jak jesteśmy aktualnie absolutnie bezradni wobec ich magii, bo tak to chyba trzeba nazwać, jest już coraz lepiej zrozumiałe, ale wyłącznie przez ludzi zainteresowanych tym problemem. Dlatego bardzo się cieszę, że na Netflixie pojawił się znakomity dokument Dylemat Społeczny. Ja do tego chciałem nawiązać. To jest między innymi ta inspiracja, o której mówiłem. Dylemat społeczny to jest po pierwsze. Po drugie, dzięki panu doktorowi Lewickiemu i jednemu z portali społecznościowych dowiedziałem się, że pismo Guardian brytyjskie opublikowało artykuł Robota, napisany przez GPT-3, generator języków OpenAI, czyli Artificial Intelligence. No to jest coś niesamowitego i to mnie bardzo uderzyło. Poza tym okazuje się, że Stany Zjednoczone blokują wprowadzenie na świecie podatku GAFA, a GAFA to są to jest skrót od nazw tych największych koncernów: Google, Amazon, Facebook, Apple, oraz także, że na przykład na Twitterze właściciele Twittera zapowiedzieli, że będą usuwać tweety podważające zaufanie do wyborów. Także te czynniki spowodowały, że zdecydowałem się panów tutaj zaprosić. I w takim razie zacznijmy może od tego wysokiego C, znaczy powiedzmy o tym wysokim C. Czy w takim razie mamy coś takiego, co się nazywa wyścig technologiczny o naszą uwagę? I to jest cytat z tego filmu właśnie Dylemat Społeczny, Michał Płociński. Znaczy, oczywiście, no, nawet się od lat już mówi o pewnym modelu biznesowym, który obrały firmy budujące komercyjny internet, bo to nie są zwykłe korporacje, które gdzieś tam sobie istnieją, to są firmy, które odpowiadają za kształt tego, co dzisiaj nazywamy internetem, czyli za pewien komercyjny filtr, którego przeciętny użytkownik nigdy nie obchodzi. Nigdy nie trafiamy do sieci bezpośrednio. Zawsze trafiamy do sieci, które jest już przefiltrowane dla nas, czy przez wyszukiwarkę Google, czy właśnie przez Facebooka, który w wielu krajach świata, szczególnie tych z globalnego południa, jest po prostu bramą do internetu, a coraz częściej też dla nas jest bramą do internetu. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, z czego nie korzystamy, to coraz częściej robimy to po prostu jako korzystanie z internetu. Mówi się o modelu ekstrakcji uwagi. To jest właśnie ten model biznesowy, który no, nie traktuje nas jako klientów tych firm. Nawet nie do końca, tak jak się przyjęło mówić, traktuje nas jako pewien produkt, który jest sprzedawany. My jesteśmy raczej celem, na którym się ten produkt wykorzystuje, czyli jesteśmy przedmiotem manipulacji, dzięki któremu firmy internetowe zarabiają, sprzedając nawet nie dane o nas, tylko sprzedając pewną swoją umiejętność, którą zdobyły dzięki gromadzeniu o nas olbrzymiej ilości danych. Tą umiejętnością jest oczywiście umiejętność odpowiedniego wpływania na nas. Wpływania na nas i spowodowania, że w danym momencie poświęcamy się działalności w internecie, właśnie w tych mediach społecznościowych. Panie doktorze, to mam takie pytanie, jak działają te korporacje, jak to wszystko wygląda, bo w tym filmie Dylemat Społeczny, to co przykuło moją uwagę, były wypowiedzi ludzi, bohaterów. To znaczy, to są wszyscy ludzie związani z tymi firmami największymi, którzy odpowiadali za strategię, za zarządzanie, za decydujące momenty, z których pojawiał się ten produkt. Mianowicie coś, jakaś aplikacja, która powodowała, że dany człowiek mógł się wyłączać z życia i poświęcać swoją sprawę właśnie, poświęcać swój czas właśnie internetowi. To tak działa w ogólnym zarysie, czy to jeszcze ma swoje smaczki, swoje triki? Ten film jest właśnie bardzo ciekawy, dlatego że on, można powiedzieć, mówi o rzeczach oczywistych, social dilemma, czyli dylemat społeczny, natomiast dla nas oczywistych, natomiast rzeczywiście nie ma tej świadomości w społeczeństwie, jak to wszystko wygląda. A wygląda to w ten sposób, że wszystkie nasze działania w sieci są śledzone. Są takie aplikacje jak na przykład Collusion, która na Mozilla, która pozwala śledzić, jak w każdej sekundzie nasze wejście na stronę, ile firm się o tym dowiaduje, jak to jest związkowane i jak stworzony jest nasz profil internetowy, profil osobowościowy, który później pozwoli na przykład wywnioskować, że skoro wyszukaliśmy informacje o tym, że o jakiejś chorobie, to znaczy, że jesteśmy prawdopodobnie w pewnym wieku i potrzebujemy jakichś produktów. Ale na czym to polega? Tak od strony ludzkiej. No, dokładnie na tym, że ludzie myślą, a to tylko algorytm. Natomiast ten algorytm to jest algorytm stworzony przez najwspanialsze, najbardziej biegłe umysły z dziedziny psychologii, czyli inżynierowie razem z psychologami, razem z informatykami, nawet jest osobna też kategoria ludzi, którzy nad nami pracują, czyli psychoinformatykami, pracują nad tym, jak na bazie informacji, które my zostawiamy, jak domniemać pewne rzeczy o nas i jak później to wykorzystać. Ja się muszę niestety tutaj panom i słuchaczom przyznać, że mnie się już nieraz zdarzyło kupić coś w internecie, zamówić jakąś usługę, czy książkę, czy coś innego, Ale ja wcale tego nie potrzebowałem. Ktoś gdzieś nacisnął jakiś przycisk i teraz czy ja zamówiłem to świadomie, bo to był mój autentyczny wybór, czy może ktoś nacisnął przycisk, ukryty przycisk mojej psychiki, o którym ja nie wiedziałem, że jest, ale ja już zostawiłem tyle informacji w sieci, że komuś, właśnie tym psychologom ukrytym, tej armii psychologom ukrytym za algorytmem, pozwoliłem rzeczywiście już zgadnąć, że ja jeszcze nie wiem, że ja tego potrzebuję, ani już wiedzę, że ja tego mogę potrzebować. I ta armia psychologów zajęła się doktorem Lewickim z Gdańska w Polsce naprawdę? Zajęli? Tak jest. To znaczy nie bezpośrednio oni, bo oni stworzyli algorytmy. Czyli algorytm? Algorytm jest tak naprawdę depersonalizacją procesów, które może zlecać psycholog. Czyli na przykład psycholog każe, że każdemu, który zrobi tak, załóż, że wyświetl mu coś, sprawdź, czy na przykład kliknie, jeśli nie kliknie, a będzie widać, że to oglądał, to wtedy załóż coś innego. I te procesy są w tym momencie są już procesami piętrowymi, które gdzie tak naprawdę można powiedzieć, że na przykład załóżmy, jeśli nieustannie nad udoskonaleniem algorytmu Facebooka czy Google'a śledzącego użytkowników pracuje choćby załóżmy 100 osób albo 1000, ale to te 1000 osób tak naprawdę ulepsza algorytm w stosunku do każdego z nas. Oni nie zajmują się mną w tym danym momencie, oni się zajmują domniemywaniem o ludziach, ale o ludziach globalnie na całym świecie. I to naprawdę działa, panie Michał Wydatkowe. Płociński tutaj też widzę, że się rwie dołączenia do tej opowieści o tej armii psychoinformatyków, którzy nas oceniają i wkładają w te ramy algorytmu. Właśnie to jest wspaniałe w filmie Dylemat Społeczny, że on potrafi jakby spersonifikować ten algorytm. Pokazać twarze, że tam naprawdę niby stoją jacyś psycholodzy, którzy każdym z użytkowników się zajmują. Tak, trochę jest, bo na tym polega praca tego algorytmu. To jest oczywiście wstępny algorytm stworzony przez rzesze ludzi. Potem dochodzi maszynowe uczenie. Możemy to nazwać spokojnie sztuczną inteligencją, która nad tym wszystkim potem panuje i to jeszcze ulepsza. I rzeczywiście w każdej milisekundzie komputery zgromadzone gdzieś w serwerowniach pod wodą różnych firm. Jak to pod wodą? No, żeby na przykład chłodzić komputery. Aha. Często się je umieszcza pod Czyli wodą. Czyli tyle ich jest po prostu, jest to mnóstwo, cała maszyneria, mnóstwo. Tak? I te komputery analizują wszystko, co robimy. To nie jest tak, że wpiszemy nowe buty Warszawa w Google i potem nam będą wyskakiwały reklamy butów, bo tak ludzie myślą, że to nic groźnego, dostanę kilka reklam. Mhm. Nieprawda. Nie jest nawet ważne to, co my wpisujemy i jak my reagujemy. Raczej jest ważny sposób, w jaki poruszamy się w internecie. To jest śledzenie naszej myszki, to jest śledzenie drżącej ręki przed naciśnięciem lajka. To jest tworzenie pewnego naszego wzorca osobowości, żeby było wiadomo, czy jesteśmy ekstrawertykami, czy raczej boimy się świata, jak nas podejść. To jest tworzenie pewnego obrazu, który jest wart właśnie miliardy dolarów dla reklamodawców. Bo to tutaj nie jest potem podsuwanie nam reklam. Mhm. To jest mały pikuś, mały miki. Najważniejsze jest to, jak chociaż minimalnie wpłynąć na nasze zachowanie i na nasze potrzeby. I to jest właśnie wymierne? To są te pieniądze, te miliardy? A dlaczego firmy takie jak Facebook, Google co roku naprawdę olbrzymie ilości pieniędzy zyskują na akcjach, dostają nowych akcjonariuszy, coraz bardziej rozszerzają swój model biznesowy? Kryzys, nie kryzys, kolejne kary, które są na nich narzucane, a one cały czas są coraz więcej warte. To jest najbardziej wymierna rzecz, która nam pokazuje, ile jesteśmy warci jako użytkownicy i ile jest warta wiedza o nas. Podam tylko jeden przykład, który jest naprawdę moim zdaniem wstrząsający. Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych prowadziła długie dochodzenie w sprawie rozprzestrzeniania dezinformacji w amerykańskiej kampanii wyborczej przed 4 laty przez Facebooka i wymierzyła wtedy na Facebooka rekordową karę w wysokości 5 miliardów dolarów. Tego samego dnia, kiedy ta kara została wymierzona, ceny akcji Facebooka poszły drastycznie w górę. Dlaczego? Dlaczego to uspokoiło inwestorów? Dla płacących klientów tej firmy to był wyraźny sygnał, że dobrze zainwestowali swoje pieniądze, bo Federalna Komisja Handlu pokazała, że rzeczywiście Facebook miał wpływ na nasze decyzje. Doktor Lewicki, pieniądze. Pieniądze i profilowanie to mi się bardzo podobało, co mój przedmówca powiedział, mianowicie o tym, że to nie chodzi właśnie o to, że będzie mi ktoś pokazywał, nie tylko o to, że mi ktoś będzie pokazywał lepsze buty. I zawsze takim rzeczą, którą wiele osób, pewnie też wielu słuchaczy nie zdaje sobie sprawy, że przecież, żeby na przykład korzystać z telefonu z Androidem, muszę mieć swoje konto Gmail. Co to znaczy? Jeśli mam konto Gmail, to wokół tego konta, tak jak kula śniegowa, tworzy się za każdym ruchem mojego palca mój profil osobowy, który już jest później piętrowy. I tak jak kiedyś Wisława Szymborska, poetka, mówiła, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, tutaj chodziło o to, że tyle wiemy, ile tak naprawdę jakiejś kryzysowej sytuacji zrobimy, no to wiemy, że tacy jesteśmy. Natomiast gdyby żyła Szymborska dziś, to być może powiedziałaby inaczej, powiedziałaby tyle wiemy o sobie, ile nam zdradzono. Tyle wiemy o sobie, ile nam zdradzono, bo w tym momencie rośnie wielkie repozytorium danych o nas, które staje się naprawdę fenomenalnie już sprecyzowane, sprofilowane, ale my nie mamy do tego dostępu. To znaczy, my możemy sobie domniemywać, ile na przykład o mnie, jako właścicielu Gmaila, który ma takie konto, a nie inne na Facebooku, który lubi to i tamto, który tyle lat już korzysta z internetu. Ja tylko mogę domniemywać, co oni o mnie wiedzą, ale oni mi tych danych nie udostępnią i o to się między innymi toczy też walka z regulatorami. Na ile te dane firmy, tak jak Facebook czy Google, mogą utajniać, mówiąc oczywiście o tajemnicy biznesowej, no nie możemy tego tajnić, bo wtedy nasza konkurencja dostanie jakieś informacje. Natomiast oni, no to też to nie jest tak, że oni tego nie zawiązują tylko ze względu na tajemnicę biznesową. Nie zawiązują tego, dlatego że to jest właśnie to, na czym ten biznes polega i to, na czym ten biznes zaprowadzi nas w kolejne dekady. Ale mam takie pytanie do pana, panie doktorze, bo rozmawiamy o gromadzeniu danych, rozmawiamy o ludziach, rozmawiamy o algorytmach, które zarządzają między innymi tymi danymi o nas. Mówimy o zbieraniu danych. No ja mam wrażenie, że zbierać dane to zbierały do tej pory agencje wywiadowcze, czyli wywiady poszczególnych państw, który ta najważniejsza amerykańska NSA, Not Such Agency, jak się tak nazywała, że nie ma takiej agencji, to no, gromadziła dane o wielkich przywódcach tego świata, Angela Merkel tak, i inni. A w tym momencie można gromadzić dane o każdym użytkowniku o wiele, wiele bardziej szczegółowo niż kiedyś osoba ludzka robiła, jeśli chodzi o przywódców. Można nawet powiedzieć inaczej. W tym momencie, jeśli wyobrażamy sobie na przykład agenta wywiadu czy kontrwywiadu jako osobę, to w tym momencie algorytm komputerowy jest w stanie, tak jak sprawia, że w filmie Matrix, rozmnożyć się na miliony agentów, czyli automatycznych algorytmów, które będą śledzić już zwykłego Kowalskiego. To znaczy nie, że agent śledzi jakichś członków elit fizycznie, tylko po prostu poprzez cyfrową bytność człowieka w sieci, algorytm jako właśnie zaprogramowany do pewnych zadań właśnie agent, można powiedzieć, śledzi zwykłego Kowalskiego, ponieważ jego dane też są użyteczne z punktu widzenia Ale firmy. Czy ten agent może również być kimś, kto udaje kogoś? Ten agent może nie tyle... No bo mamy dane o kimś, prawda? I możemy na podstawie tych danych stworzyć taki algorytm, taki model, który będzie udawał pana X na przykład, albo pana Płocińskiego, bądź doktora Lewickiego. W ten sposób karmi się. Ja pamiętam, że jeszcze w czasie, jak pracowałem w tygodniku Wprost, to kiedyś od jednej z firm PR-owej dostałem taką teczkę osobową swoją, właśnie taką stylizowaną na takim starym papierze, stylizowaną właśnie na taką właśnie z szuflady agenta i tam były informacje o mnie wraz z domniemaniem, jakie mam poglądy, gdzie bywam, wyłącznie z publikacji, z informacji, które ja zostawiam o sobie w internecie. I to było bardzo, bardzo sympatyczne, dlatego że to pokazuje rzeczywiście, że za jakiś czas, już teraz, będzie można pod taką osobę w jakiś sposób się poczuć. Dlatego właśnie tak dużo mówimy dzisiaj o uwierzytelnianiu, o śledzeniu, o zapamiętywaniu haseł, o tworzeniu sobie pewnych barier bezpieczeństwa, jeśli chodzi o internet, dlatego że te informacje już tak naprawdę mogą posłużyć do piętrowych procesów, nad którymi ja już zupełnie i czy pan, już na tym nie mamy zupełnie kontroli. Zaraz porozmawiamy o tym, jak będzie wyglądał świat i jak wygląda teraz też świat z tymi danymi, między innymi świat, który dwa bloki będą gromadziły dane, będą nowe technologie 5G wprowadzane i myślę, że to będzie, spróbujemy też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy internet i właśnie wypuszczanie tych fake newsów nie stanie się w najbliższej przyszłości taką już codzienną bronią, bo do tej pory rozmawialiśmy o wyborach, rozmawialiśmy o tego typu wydarzeniach w życiu politycznym świata. Natomiast opowiemy też o tym właśnie, jak internet będzie używany w przyszłości i czy rzeczywiście walka na fake newsy będzie tą walką, która będzie najbardziej spektakularną, ale myślę, że posłuchajmy jeszcze Tommy Guerrero, Road to Nowhere. To jest człowiek, który jest z Kalifornii, kiedyś był, jeździł na desce, był skate'em, a później wziął gitarę do ręki i oto takie dźwięki tworzy. Tommy Guerrero z Kalifornii, z Los Angeles, piękne dźwięki, ale myślę, że te dźwięki też nam towarzyszą w opowiadaniu o internecie, o współczesnych zagrożeniach i technologii, która dotyczy każdego z nas, a jest niezwykle skomplikowana. Za nią stoją, jak powiedział dr Grzegorz Lewicki, setki psychoinformatyków, czyli ludzi, którzy badają nasze zachowania, kiedy to z kolei Michał Płociński powiedział, drżącą ręką dotykamy myszki i szukamy informacji. To ja bym się w takim razie teraz zapytał, co będzie, co się dzieje i co się dzieje teraz na świecie, co będzie skutkowało w przyszłości. Jeżeli chodzi o te nasze dane zgromadzone, rozumiemy już teraz mechanizm. Na pewno są tutaj w grze pieniądze, nie bez kozery. Francuzi kłócą się z Amerykanami o to, by cztery największe firmy amerykańskie, Google, Amazon, Facebook i Apple, zostały opodatkowane. Tu chodzi o naprawdę miliardy dolarów. Natomiast technologia 5G, ona będzie dzieliła świat. Mianowicie to jest technologia uznawana za przełomową, jeżeli chodzi o internet. Amerykanie tutaj toczą mocny bój o wpływy z Chińczykami. Dzielą świat na tych, którzy się wycofują z technologii 5G serwowanej przez największy koncern, nie tylko chiński, ale światowy, Huawei. Tworzą koalicję antychińską po to, by właśnie nie dopuścić, by rządy autorytarne dzięki swojej firmie miały dostęp do danych wrażliwych. Czy w takim razie na naszych oczach nie dzieli się świat już nie zimnowojenny, ale technowojenny, dr Grzegorz Lewicki? Jest dokładnie tak jak pan mówi, to znaczy w tym momencie mamy, powiedzmy, załóżmy, że ten internet nazwiemy cybersferą. To jest sfera, która właśnie będzie podlegać teraz takim procesom, można powiedzieć, troszkę typowych dla zimnej wojny. I ona ma dwie warstwy. Jedna warstwa to jest infrastruktura, czyli to, o czym pan redaktor powiedział, jaka firma dostarcza modemy, kable, routery, z którymi się łączymy z internetem. I tutaj mamy ewidentnie walkę amerykańsko-chińską, bo Chińczycy produkują bardzo dobry, tani sprzęt. Amerykanie już czują, że właśnie troszeczkę są za Chińczykami i dlatego zaczęli komunikować, że to nie jest tylko taka gra biznesowa o to, kto komu w domu założy router, ale tutaj chodzi też o bezpieczeństwo naszych danych, bo przypomnijmy, ktokolwiek ma dostęp do mojego routera, ktokolwiek może ten mój router aktualizować, ten może też przechwycać informacje, może mapować moją obecność w sieci. Nie zawsze może to robić legalnie, może to robić nielegalnie. Druga warstwa, mamy infrastrukturę, która pokrywać będzie cały świat, no bo przecież będziemy wymieniać internet ze standardu 4G na ten 5G, co oznacza, że musimy kupić nowe routery, można kupić innej firmy z innego kraju i infrastrukturę globalnie będziemy teraz zmieniać. Druga rzecz to są algorytmy, czyli właśnie oprogramowanie internetu, czyli to, czym łączymy się z internetem. I teraz większość świata, Europa, Stany Zjednoczone, też Afryka, Ameryka Łacińska, też część Bliskiego Wschodu, Indie, można powiedzieć, tam dominują algorytmy właśnie Google'a, algorytmy Facebooka, czyli algorytmy zachodnie. Mamy jednak obszar chiński, gdzie mieszka miliard ludzi, on jest geograficznie wielki. Ponad mieszka, miliard. Ponad miliard ludzi, gdzie tą taką trójcę, właśnie jak się mówi, GAFA, no to jest GAFA, czyli Google, Amazon, Facebook, Apple, no to Chińczycy mają, można powiedzieć, klon tej grupy, to jest BAT, czyli tam Baidu, Alibaba, Xiaomi tam jeszcze inne firmy. Generalnie w tym momencie, ja kiedyś napisałem notabene właśnie do Plusa, Minusa, do Rzeczpospolitej, taki artykuł pod tytułem 8 cywilizacji, 3 internety, w którym mówiłem, że właśnie internet rozwarstwia się, cały internet i obiegi informacyjne rozwarstwiają się na amerykański, chiński oraz rosyjski. A teraz dzieje się w tym momencie rzecz ciekawa, ponieważ ten rosyjski internet będzie działał, będzie miał swoje oprogramowanie własne, ale będzie opierał się na infrastrukturze chińskiej. To znaczy występuje, można powiedzieć, trochę zlewanie się internetów chińskiego i japońskiego, bo Chińczycy będą mieli kontrolę nad infrastrukturą rosyjską. Więc możemy powiedzieć, obecnie będziemy mieć 2 lub 3 internety, które mogą być podstawą do właśnie bardzo ostrej gry geopolitycznej. Gry geopolitycznej, która czasami ma wymiar bardzo kuriozalny, jeżeli nie powiedzieć, że śmieszny, ale to też pokazuje, w jaki sposób te internety wpływają na ludzi, na ich poglądy. Koszykarz Kyrie Irving 3 lata temu uwierzył, właśnie oglądając różnego rodzaju informacje w internecie, że Ziemia jest płaska. Następnie, jak się przyznał do swojego nie do końca mądrego poglądu i powiedział, że jednak jest okrągła, to ci, którzy uwierzyli jemu, bo on to propagował również w internecie, oskarżyli go, że został jakby przejęty przez okołoziemców. Więc to jest też tutaj, brzmi to i bardzo, bardzo śmiesznie, natomiast też pokazuje, w jaki sposób ludzie są przekonywani do pewnych racji, które są absolutnie nieprawdziwe. Czyli wchodzimy teraz na grząski część naszej rozmowy, mianowicie fake newsy. Ja to nazwałem współczesną plotką, ale ta plotka ma również warstwę dość mocną, Michał Płociński. No, niektórzy twierdzą, żeby w ogóle nie używać sformułowania fake news, bo to jest po prostu kłamstwo i to my właśnie siejemy dezinformację. Mówiąc fake news zamiast kłamstwo, tak? Tylko nie rozumieją pewnej specyfiki dzisiejszych czasów, czasów właśnie mediów społecznościowych. To nie o to chodzi, że to jest kłamstwo w rozumieniu prawda, fałsz. To nie o to chodzi, że to jest kłamstwo, jak w tradycyjnych mediach można było kogoś okłamać. Dzisiejszy świat, no to jest jednak różnica jakościowa, a nie ilościowa. Przeszliśmy do modelu i biznesowego, i modelu życia, i modelu technologii, który zrewolucjonizował wszystko. Rzadko sobie zdajemy z tego sprawę, że dzisiaj nawet debata nie wygląda tak, jak wyglądała jeszcze 20 lat temu. Już nikogo nie interesuje, czy coś jest prawdą, czy coś jest fałszem. Ludzie chcą dostawać pewne opowieści. Myślę, że można nawet powiedzieć, że show wyparł debatę. To ma być ciekawe. Zupełnie inaczej odbiorcy dzisiaj myślą. Fake news nie jest rozumiany w kategorii prawdy czy kłamstwa, tylko jest to pewna narracja narzucana właśnie przez algorytmy, przez media społecznościowe. Bardzo fajnie jest to w dylemacie społecznym na Netflixie pokazane, jak ludziom, którzy wierzą w płaskoziemców, wierzą w to, że szczepionki zabijają, algorytm podsuwa kolejne grupy takich samych spiskowe. Ale i zaczynają po prostu wierzyć we wszystko. Tam jest jeszcze jeden fajny przykład, mam wrażenie, to znaczy w ogóle też statystyczny. Fake news rozchodzi się 6 razy szybciej niż na Twitterze badania. Niż fakt. To są badania na Twitterze. Natomiast tam jest ciekawa rzecz dotycząca Wikipedii. Z Wikipedii myślę, że wszyscy korzystają w momencie krytycznym na przykład, żeby szybko coś sprawdzić. Pojawia się tam na tym filmie taka sekwencja, w której wyjaśniana jest w jaki sposób internet doprowadza do tworzenia się baniek społecznych, ludzi o takich samych poglądach, wygenerowanych właśnie w internecie, którzy kłócą się z innymi, no tak jak chociażby weźmy tutaj ten przykład płaskoziemcy i okołoziemcy się ze sobą będą sprzeczali. To wszystko jest, no okołoziemcy mają rację w tym sporze akurat, prawda? Natomiast tworzą się bańki społeczne i podano przykład Wikipedii po to, żeby pokazać, że te wszystkie właśnie zespoły, o których pan doktor mówił, tych psychoinformatyków, mogą stworzyć informacje na Wikipedii pod daną osobę. To znaczy to, co jego interesuje, będzie to dane hasło w ten sposób rozwijane. No jak tak sobie, działają media społecznościowe. Jak sobie wyobraziłem tą sytuację, że na przykład ja przeczytam o jakimś wydarzeniu czy o czymś na Wikipedii, Michał Płociński o tym samym przeczyta na swoim profilu, a pan doktor Lewicki na swoim, to my będziemy żyli w trzech różnych światach, doktor Lewicki. Dokładnie jest tak, jak pan mówi. Ja pamiętam, że kiedyś jeszcze, kiedy portale społecznościowe typu Facebook tam bardziej dzieliły się danymi, w jaki sposób profilują, teraz to zaczynają strzec, bo się boją kar, to kiedyś była taka podane takie dane, że Facebook oczywiście jest świadomy, że jakby dostajesz więcej informacji tych, których chcesz usłyszeć i na przykład robił tak, że jeśli już na przykład zmapował, jakie my mamy poglądy polityczne, to dbał o to, żeby tam 30% informacji pochodziło z osobnej bańki, czyli w momencie, kiedy ja jestem zakwalifikowany, że mam poglądy na przykład lewicowe albo poglądy prawicowe, to 30% informacji będzie mi podawane właśnie z drugiej strony, ponieważ, dlaczego? Dlatego, że według naukowców, nie pamiętam już tych badań dokładnie, ale właśnie zapamiętałem liczbę, że według naukowców w momencie, kiedy ty masz więcej niż 70% tego streamu, czyli tych informacji z jednej bańki, to ta bańka się już zupełnie nad tobą zasklepia, i rzeczywiście zupełnie znikasz w tym świecie. A jeśli masz jeszcze kontakt z drugą stroną, z przeciwną, no to w jakiś sposób żyjesz jeszcze w świecie, który nie urwał się, prawda, na biegun, tylko gdzieś tam oscyluje wokoło tego obiektywizmu. Tylko że problem jest tak, że ja powinienem mieć te dane dostępne. To, co ja postulowałem już wiele lat temu, w takiej książce Miasta w Średniowieczu w artykule News Wars z Jarosławem Wodarczykiem, szefem Press Klubu Polska, organizacji zrzeszającej dziennikarzy, że my powinniśmy mieć kontrolę nad tym, przynajmniej po pierwsze wiedzę nad tym, jak te algorytmy działają, czyli kiedy mi będzie podsuwał. Można powiedzieć, że możemy mieć też wiedzę, na przykład, żebyśmy sami sobie mogli ustawić ten suwak, że ja chcę mieć właśnie, chcę mieć na przykład bardziej otwarty, chcę mieć mniej otwarty. To to nie wiem. No tak, ale jak pan ten suwak otworzy w którymś ze stron, to te informacje, które będą napływały, nie będą informacjami do końca wiarygodnymi również. No właśnie, więc mogę mieć kontrolę nad suwakiem, ale nie mam kontroli nad tym, co przepływa. Tak, ale właśnie o tym, o czym pan redaktor mówi, musi się odbyć wielka debata społeczna. Tu nie chodzi o to, żeby demonizować, prawda, Google czy Facebooka, bo przecież jeśli myślimy długoterminowo, to jest taka czarna prognoza, nie wiem, czy w filmie Social Dilemma się pojawia, ale że właśnie liberalizm zniknie i powstanie nowy autorytaryzm, taki cyfrowy autorytaryzm. Oczywiście będzie taka tendencja, ale my równocześnie będziemy widzieć, co się będzie wyprawiało w Chinach. I cały czas dla nas takim punktem odniesienia, który dla cywilizacji zachodniej opartej o chrześcijaństwo, przekonanie o dobru tkwiącym w wolności, my jednak będziemy patrzeć na Chiny i w tamtą drogę nie pójdziemy, no właśnie przez to, że debaty takie jak ta, którą wygeneruje czy film Dylemat Społeczny, czy inne publikacje, inne książki, one się w naszym społeczeństwie będą toczyć, bo to od nas, od społeczeństwa zależeć będzie to... Debaty debatami, panie doktorze, ale ja myślę, że tutaj powinno być coś bardziej na rzeczy, to znaczy konkretniejsze rozwiązania, bo te treści muszą podlegać jakimś regulacjom. Michał Płociński. Ale absolutnie są już takie pomysły. Myślę, że można być umiarkowanym optymistą, bo ta debata od wielu lat się toczy w kręgach ludzi zainteresowanych technologią i jak najbardziej podzielam tutaj zdanie na przykład Katarzyny Szymielewicz, prezeski Fundacji Panoptykon, że w kręgu zachodnim, czyli może w duopolu Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, jakoś sobie z tymi wyzwaniami poradzimy. Oczywiście rozstańmy się z mitem globalnego internetu, otwartego ogrodu, sieci, do której każdy będzie miał taki sam dostęp. Już w tej chwili wiemy, że jeżeli chcemy walczyć o liberalne standardy, o nasze prawa, dostęp do tych informacji, o wiedzę o algorytmach, czy chociaż dostęp do danych, na którym te algorytmy trenują, żeby cała ta wiedza o ludziach mogła też służyć dobrym celom, a nie tylko zarabianiu pieniędzy, czyli po prostu, żeby szukać nowych rozwiązań społecznych, czy chociaż poszerzać naszą wiedzę psychologiczną, socjologiczną. Ale... I my jesteśmy w stanie rzeczywiście narzucić nowe rozwiązania prawne, podzielić Facebooka na mniejsze firmy. Co to nam daje, jeżeli chodzi o wiarygodność informacji, które są? Właśnie nam daje. Bo jeżeli robot będzie pisał edytorial w Guardianie, mówiliśmy. Musimy się z tym pogodzić. Roboty będą pisały. Ale jak robot może wymyślić artykuł? To się dzieje od dawna. Guardian oczywiście zrobił sobie świetną reklamę, że to publikował na swoich papierowych stronach. Mnie to przeraziło, mówiąc szczerze, że się boję. Są całe serwisy w Stanach Zjednoczonych, które już opierają się wyłącznie na tak zwanej sztucznej inteligencji, na robotach, które piszą już. Robot musi mieć zaczyn, musi mieć parę... Panie redaktorze, wie pan, w którym roku została wydana pierwsza płyta muzyczna stworzona przez program Emil Howell? Nie mam zielonego pojęcia. W 2009, to jest 11 lat temu. Przez ten czas sztuczna inteligencja nauczyła się tworzyć wybitne dzieła sztuki. Się nauczyła? No, maszynowe uczenie. Jeżeli wprowadzamy do programu cały kod o wiedzy teoretycznej, jaką mamy w zakresie muzyki, uczymy harmonii tonalnej, nowych technik kompozytorskich, szczegóły kompozytorskie każdego z wielkich kompozytorów, to jedno kliknięcie generuje nam 300, 400, tysiące nowych mazurków Chopina. No i teorii na temat płaskiej ziemi również, prawda? Jak najbardziej, tylko że co to zmienia, że nasza sztuczna inteligencja w jednych kwestiach wypiera? Jeżeli uda nam się zdobyć z powrotem kontrolę nad algorytmami, jeżeli uda nam się, tak jak RODO było pierwszym oczywiście tutaj krokiem, uda nam się narzucić jakieś nowe regulacje, to naprawdę można być umiarkowanym optymistą, że w miarę sobie z tym poradzimy. Co więcej, Mark Zuckerberg, prezes Facebooka, sam zachęca regulatorów do tego, by mu pomogli, bo on nie chce sprzątać tego śmietniska. Chcemy stworzyć więcej narzędzi, które ułatwią identyfikację niepożądanych działań w sieci. To są słowa Marka Zuckerberga. Mark Zuckerberg mówi, że są potrzebne nowe regulacje, ale musicie nam je narzucić. Te zmiany odgórnie muszą być nakazane. On oczywiście jest niewolnikiem swojego modelu biznesowego, no i swoich inwestorów. Doktor Lewicki. To jest bardzo ciekawe właśnie, dlaczego Zuckerberg tak powiedział, bo Zuckerberg, popatrzmy na to z punktu widzenia teorii gier. Firmy dążą do maksymalizacji skuteczności, efektywności. I Zuckerberg doskonale sobie wie, że gdyby był, że jeśli mamy Facebook, załóżmy Facebooka Biz, jakąś firmę, która bardzo rośnie i rywalizuje z Facebookiem, to jeśli tylko Facebookowi narzucimy jakieś prawo międzynarodowe, to wtedy to będzie, to tą firmę spowolni gospodarczo, rozwojowo. Ale jeśli narzucimy ten sam kaganiec wszystkim naraz, to będą równe zasady gry. Dlatego on mówi, że jeśli jemu chcą narzucić kaganiec, to mówi, narzućcie kaganiec wszystkim, żeby nie było tak, że tylko my cierpimy. I właśnie o to opiera się obecna gra, bo gdy prognozuje się, na ile algorytmy, czyli firmy technologiczne chińskie będą lepsze od tych zachodnich, no to w korytarzach lobbyingowych, o tym się tak nie za dużo mówi, ale pada właśnie taki argument wobec na przykład administracji amerykańskiej. Słuchajcie, wy mówicie, że my mamy kontrolować zbierane dane, mamy je porządkować, mamy dawać dużo wolności obywatelowi, żeby sobie wyłączał śledzenie, ale zobaczcie, co się dzieje w Chinach. Chińczycy trenują swoje algorytmy, naprawdę wchodząc w zakamarki prywatności swoich obywateli. Dzięki temu każdego dnia zdobywają, mówią ci lobbyści, większą wiedzę niż my tu na Zachodzie, bo wy nam zabraniacie. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić danych, które gromadzą chińskie służby i chińskie media społecznościowe, nazwijmy to tak eufemistycznie. Mamy wojnę handlową Ameryki z Chinami. W momencie, kiedy wy będziecie wrzucać nam, amerykańskim firmom, kłody pod nogi, to my i wy razem z nami przegracie tą rywalizację technologiczną i Chiny staną się potęgą unilateralną, czyli tak jak kiedyś Stany były hegemonem i ustalały system międzynarodowy, tak teraz to będą Chiny. Michał Pociński, teraz jeszcze proszę. Unia Europejska zaczyna to rozumieć i wie, że nie można pozwalać chińskim firmom już konkurować na jednolitym rynku na tych samych zasadach, co konkurują firmy zachodnie. I myślę, że to jest najciekawsze oczywiście w tym wszystkim, że cała ta nowa koncepcja bezpieczeństwa UE, która ma utrudniać chińskim firmom państwowym wpływanie tak naprawdę na nasz rynek, trenowanie właśnie na danych gromadzonych w Unii, na unijnych użytkownikach. To, że Stany Zjednoczone nakazały TikTokowi sprzedać swoją spółkę córkę amerykańską, no to jest naprawdę jakieś światełko w tunelu. Nie wiem niestety do końca, co to jest TikTok, ale mam wrażenie, że będzie trzeba postudiować niektóre jeszcze rozwiązania technologiczne. Panie doktorze, na koniec chciałbym, byśmy podsumowali. Ta technologia, o której rozmawiamy, to no poza tym, że wymieniliśmy tutaj stek zagrożeń, które wpływają na życie człowieka, na życie państw, na funkcjonowanie państw, na stosunki międzynarodowe, czyli od indywidualnej, od jednostki do masy. Ta technologia to jest zagrożeniem dla człowieka, czy jest świadectwem niespotykanej w dziejach myśli i rozwoju cywilizacyjnego? Ja bardzo lubię, odpowiadając właśnie na takie pytanie, bardzo lubię porównywać tą pędzącą automatyzację, algorytmizację. Ale króciuteńko. Do krzewu gorącego w Biblii. Krzew gorący co robił? Ogień palił ten krzew, ale go nie spalał. I tak samo będzie u nas. Ta algorytmizacja będzie palić, będzie generować bardzo dużo problemów, bólu, bardzo dużo różnych wyzwań, ale ostatecznie nie spali nas jako ludzkości, przemieni ludzkość, ale w pewnym sensie uwolni nas od wielu bardzo działań automatycznych. Ludzie będą tracić pracę, to będzie bardzo palić, ale z drugiej strony pozwoli na przemianę człowieka i przeorientowanie jego społecznych celów. To może brzmi tak bardzo filozoficznie, ale w najbliższym stuleciu zobaczymy, że automatyzacja, jeśli dobrze nią posterujemy, bo to jest warunek, przyniesie więcej dobrego niż złego. Dziękuję bardzo. Doktor Grzegorz Lewicki, filozof rozwoju cywilizacji, ekspert do spraw prognostyki, współpracownik Akademii Sztuki Wojennej i Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję pięknie. Michał Płociński, jeszcze jedno zdanie na koniec. Myślisz, że to jest dla nas dobro czy zagrożenie? Czy tutaj trzeba po prostu uważać? To może być dobrem, ale już chyba wszyscy zrozumieliśmy, że trzeba odejść od tej liberalnej wizji, że jednostka poradzi sobie sama i że to wolny rynek wszystko rozwiąże. Tu jest potrzebne nasze zaangażowanie i potrzebne jest zaangażowanie wielkich międzynarodowych regulatorów. Michał Płociński, dziennikarz Plusa i Minusa, dodatku do Rzeczpospolitej. Audycję realizowała Anna Regulska, wydała Sylwia Hej, Michał Żakowski. Mówię już do usłyszenia, a na koniec jeszcze kilka dźwięków wspaniałego Tomiego Guerrero. San Francisco.